हर तेरा मुझको मंजिलों का मिल गया है रास्ता। तुझसे जो जुड़ा है इस दिल का राबता, सांसों को मिला है धड़कनों का कारवां। एक शिफा सा लगे तू मेरे दर्द का, तू मेरा है जहां, तू सुकून रूह का। तुझको पाके दिल मेरा ये हो गया है जावेदा। जिक्र तेरा आयतों सा तू लगे है, राहतों सा तू सुकून है, चाहतों का वाफदा। जिक्र तेरा आयतों सा तू लगे है, राहतों सा तू सुकून है, चाहतों का वाफदा। से रौनकें हैं मिली, रुक गया तुझ पे मैं तो छोड़ के ये जहां। मेरी तन्हाइयों को नेमतें हैं मिली, शुक्र तेरा है खुदाया हो गया यूं मेहरबान। जिक्र तेरा आयतों सा तू लगे है, राहतों सा तू सुकून है, चाहतों का वाखुदा। जिक्र तेरा आयतों सा तू लगे है, राहतों सा तू सुकून है, चाहतों का वाखुदा। मुझ में तू है बसा, ख्वाहिशों के साहिलों पे मुझको तू है दिखा। दिल की सूखी जमी पे बारिशों सा गिरा, शुक्र तेरा है खुदाया हो गया यूं मेहरबान। जिक्र तेरा आयतों सा तू लगे है, राहतों सा तू सुकून है, चाहतों का वाखुदा।